Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. After Party. Delikatna melodia to Hiroki Takahashi i jego najnowsza płyta. Wojciech Barczyński, kłaniam się nisko i witam w audycji After Party. Rozpoczęliśmy od najnowszej płyty Hiroki Takahashiego. Ta zatytułowana jest Sonne und Wasser i inspirowana jest światem przyrody. Sam Hiroki Takahashi swoją najnowszą płytę porównuje do rośliny. Chciał, by każdy kolejny utwór wyrastał z jednego pnia. Tym jest utwór Nymfeja, a utwór Pollen, którego słuchamy w tej chwili, to jedna z gałęzi tej majestatycznej rośliny, która według zamysłu autora jest silna w swojej skromności. To roślina, która rośnie powoli i po cichu, ale jest niezwykle wytrzymała i pełna witalności. Hiroki Takahashi, album Sonne und Wasser. I jeszcze w kilku fragmentach album wydany przez brytyjską wytwórnię Where to Now. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Thank you. Photosynthes to Hiroki Takahashi z albumu Sonne und Wasser. A teraz duet Ian Hoggett oraz Stein Hövels, stali bywalcy audycji After Party. Ich wspólny album No Voices ukazał się na początku grudnia zeszłego roku dzięki japońskiej wytwórni Home Normal. Ian Hoggett pojawia się w naszej audycji częściej niż o tym wspominam, ponieważ on oprócz tworzenia muzyki ambient zajmuje się również produkcją nagrań, najczęściej masteringiem, i nagrań, które wyszły spod jego ręki, słuchamy bardzo często. Nawet gdy nie wspominam o tym, że to Ian Hoggett odpowiada za brzmienie tego czy innego albumu. Wszystko wskazuje na to, że to artysta rezydujący w Warszawie, jak twierdzi materiał na album No Voices, został przede wszystkim zaczerpnięty z taśm magnetofonowych, które znalazł w swoim warszawskim garażu. Postanowił odzyskać te nagrania za pomocą starego analogowego, oczywiście analogowego magnetofonu marki Akai. W trakcie tego procesu ten leciwy już sprzęt odmówił posłuszeństwa, ale zanim zupełnie przestał działać, to powoli jego funkcje zanikały, dzięki czemu odtwarzane przez ten magnetofon dźwięki poddawane były nieuchronnym zmianom. Te dziwne, przesterowane, nienaturalne dźwięki Ian Hoggett zarejestrował. Podzielił się nimi ze swoim przyjacielem, Steinem Hövelsem, którego również bardzo często w tych stronach słuchamy, również jako producenta nagrań. I wspólnie pracowali nad tymi skrawkami dźwięków wykopanych gdzieś w pudle w warszawskim garażu. Posłuchajmy w tej chwili obszernego fragmentu albumu No Voices. Thank you. No Voices. To wspólny album, który z dość przypadkowych dźwięków skonstruowali Ian Hoggett oraz Stein Hövels. Obydwaj z pewnością jeszcze pojawią się w audycji After Party w przyszłości. A teraz Lunaria, projekt, który już znamy. Stoi za nim pochodzący z Hiszpanii Daniel Guyen. Słuchaliśmy jego nagrań dla wytwórni Constellation Tatsu, a dziś pora na jego najnowszą płytę nagraną dla wytwórni Oral Canyon. Obydwie te wytwórnie pojawiają się u nas bardzo często. Album Mist and Light, jak twierdzi artysta, eksploruje uczucie podziwu i wdzięczności dla tych wszystkich magicznych rzeczy, które dzieją się, gdy śnimy. A w związku z tym to utwory, które powstały tylko i wyłącznie nocą w ciągu ostatnich 3 lat. Nocne sesje nagraniowe, specyficzne nocne rytuały, które artysta wykorzystywał do tworzenia muzyki, dały wspaniały efekt i jestem pewien, że o tej porze tej muzyki słucha się szczególnie pięknie. Dlatego też dziś posłuchamy tylko części tej płyty, resztę zostawimy sobie na przyszły tydzień. W tej chwili posłuchajmy utworu Lullaby for the Clouds. Trójka. Program 3 Polskiego Radia.